بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كتاب أمباتو تنيندليا ناسو كنيت الجديد في شرح كتاب التوحيد تا إمام محمد بن عبد الله محمد بن عبد العزيز السليمان القرعاوي رحمه الله تعالى. الموضوع ambayo tuendelea nayo ni موضوع unaosema au ni mlango unaosema باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Katika mada ambayo inasema mamata mukhlisan lillahi at-tauhid salima minan nar, yule ambaye atakufa ambaye atakuwa na ikhlasi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana tauhidi yake imejaa ikhlas, huyo atasalimika kutokana na moto wa jahannam. Hivyo imekuja kutoka sahih Bukhari na sahih Muslim شيخ اسمع ولهما في حديث عتبانا امكويا kutoka kwa wao wawili vile vile ambao ni katika hadithi ya Utbana wa huwa ibn Amr ibn al-Ajlan al-Ansari. Itbana huyu jina lake anaitwa Itban bin Amr bin al-Ajlan al-Ansari min Bani Salim bin Auf, sahabiyun mashhurun, ni sahaba ambaye ni mashhur, anafahamika. Tuwafia rahimahullahu ta'ala au radiyallahu anhu fi khilafati Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu, alikufa katika ukhalifa wa Muawiya bin Abi Sufyan. Asema Itban kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Asema hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaharamisha moto kumchoma yule ambaye atakuwa ni mwenye kusema hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Kayasema hayo kwa ikhlas, si kwamba asema mdomoni tu, moyoni hamna kitu, au kaliweka moyoni mdomoni hana kitu. Lazima ili matendo ya mja yakubaliki, kuna vitu vitatu. Vitu vingapi? Vitatu. Hivyo lazima viwepo. Kitu cha kwanza al-iman. Kitu cha pili al-ikhlas. Kitu cha tatu al-mutaba. Mtu ambaye si Muislamu, kafiri, Yahudi, Nasara, mushrik, akifanya jambo la Kiislamu, mfano akaamua ngoja nifunge, hali ya kuwa bado hajaamini, yani bado hajakuwa Muislamu, hajatamka shahada, sio, hata kama kile ambacho alikuwa anakifanya kimekuja katika sheria na akawa anakifanya kwa ikhlas, hakitokubaliwa kwa sababu kakosa sharti moja. Gani? Al-imani. Bado hajaamini. Tumeelewana? Sasa hivi hawa al-hizbiyun tunawaona katika da'wa zao hukusanya watu ambao ni Waislamu na ambao si Waislamu. Waweza kumkuta kiongozi fulani na yeye pia yuko msikitini kavaa kanzu na kofia. Yeye si Muislamu, lakini kiongozi fulani kashirikiana na waumini wa Kiislamu katika Ijumaa ya leo. Naye na kofia yake katulia hapo msikitini. Kimwangalia, hadi njoni yule. Siku hizi kuna mambo haya. Yule ataki swali Ijumaa, ataki akifunga yule, akiswali Idi na Waislamu, au kuna mashindano ya Qur'ani naye akashiriki, akasema na mimi natoa kitu fulani katika vitu vya heri, watoto hawana masahafu, nitawaletea kontena nzima ya misahafu, si ni heri hiyo? Hata akifanya hivyo, huyo hana thawabu kwa sababu limekosekana sharti hili al-iman, sharti la iman. Sharti la pili al-ikhlas. Inawezekana akawa mtu ni Muislamu tabaan, na kitendo anachokifanya ni kitendo kimekuja katika sheria, lakini akawa kwa kuwa hafanyi kwa ikhlas kile kitendo, kitendo hicho kinakuwa ni chenye kurudishwa, akikubaliwi na yeye anakuwa ameshirikisha shiriki ndogo. Yaqumu ahadukum fayuzayyinu salatahu. Mtume kaita sala, sio? Sala ni kitu kimethibiti kisheria, na yeye mwenyewe la shaka ni Muislamu, lakini kwa kuwa anafanya hiyo riaan wa sum'a, anasali riaan wa sum'a, basi mtu huyo jambo la kile linakuwa mardudu. Yeye mwenyewe ni Muislamu, sharti la kwanza la imani analo, sharti la mwisho la mutabaa analo, lakini sharti la katikati la ikhlas hana. Huyo anakuwa matendo yake yanarudishwa kwa sababu amefanya shirki ndogo ambayo ni riya. Athalithu, jambo la tatu, naweza ukaangalia kule ubaoni, sio? Darasa kina mama nje. Nilaleni tu babao kina mama kule kila siku. Almuwafaqatu, nini ile pale? Almuwafaqatu ni kuafikiana lima jaa bihi rasul, yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha sema qala ta'ala wama ataakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, aliyokupeni mtume achukueni, aliyokukatazeni na wacheni. Suratul Hashr aya 7. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Mwenye kufanya matendo hayana amri yetu ndani yake, hayo ni yenye kurudishwa. Ay mardudun, la yukubali. Hili sharti la ngapi? La tatu. Ina maana huyu mtu ni Muislamu, ana sharti la kwanza, na yale anayoyafanya anayafanya kwa imani ya kweli. Kuta mtu paka yualia shekhi, lakini maa al-asafi shadid, haya anayoyafanya ghayru mashru'. Alizwa bid'a shekh. Huyu pia hana kitu, kwa sababu anayoyafanya hayana mwongozo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Haya ni masharti matatu ambayo al-insan, mwanadamu, lazima ayatimize ndio matendo yake yakubaliwe. Kwa hiyo hapa tunaona asema fa inna Allah harrama ala an-nar, Allah ameharamisha moto. Usimchome man qala la ilaha illa Allah, mwenye kusema la ilaha illa Allah, yabtaghi bidhalika wajha Allah, afanya hivi kwa kutafuta radhi za nani? Za Allah, kwa ikhlas. Katika mwanzo wa hadithi kasema walahuma fi hadithi itibana, sikasema hivyo neno hilo walahuma, anamaanisha al-Bukhari wa Muslim, sawa, ay annahuma rawaya hadha al-hadithi aidan, kwamba hawa watu wawili na wao pia wameipokea hii hadithi, kwamba Mtume akasema fa inna Allah harrama ala an-nari ay mana'ahu Allah min dukhuliha, Allah aliukataza moto usiweze kumchoma huyo mtu kutokana na kuingia kwake huyo bwana asichomeke. Na huo Allah, hayo Allah anayaweza. Kama hapa duniani Ibrahim al-Khalil aliingizwa katika moto lakini haujamchoma, umeelewa? Sasa hapa huyu mtu hatoingia kabisa, kwa kuwa tu alikuwa ni muwahidi, ameharamisha kitu kiambo ni haramu kufanya hivyo. Jua ina maana wewe huwezi kuguswa ni huo moto, ila tu ni kwamba hila ilaha ila Allah ambayo itakufanya usiguswe ni moto ina masharti. Ukiharibu bwana, ukija ukiguswa ni moto sasa, bwana mimi nilisema kwa la, kwa ikhlasi uliharibu. Ungekuwa na ikhlasi usingeharibu. Asema man qala la ilaha illa Allah ay qalaha bi lisanihi arifan ma'naha amilan bi muqtadaha, kayasema kwa ulimi wake akijua maana yake na akifanya vile mahukumilio yake ya hukumuje la ilaha illa Allah, inakuhukumu uweje wewe Kwa hiyo hii hadithi ni kipande, juz'un min hadithi, ni kipande tu hiki cha hadithi ambacho akhrajahu al-Bukhari fi al-Jami' as-Sahih, kakitoa al-Imam al-Bukhari katika tafsiri yake al-Jami', katika sahihi yake al-Jami' as-Sahih, kadhalika al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani fi Fath al-Bari, jildi wa kwanza kurasa 425 kaitoa fi sala, katika sala babul masajidi, mlango unazungumzia misikiti, fil buyuti, katika majumba, wa fi raqaq, jildi wa 11 kurasa wa 6423 babul amalu alladhi yubtagha bihi wajhu Allah, mlango ambao unazungumzia matendo ambayo utafutwa kwayo radhi za Allah. Wa muslimun kadhalika al-Imam Muslim katika sahihi yake hadithi ya 33 fil iman, katika anapozungumzia iman, babu dalil ala anna man mata ala tauhidi dakhala aljanna qat'a. Mlango unazungumzia dalili kwamba yeyote atakayekufa aliyakuwa ni wahid, huyo ameingia peponi kwa kukata moja kwa moja, hakuna kutaraddad. Wal lafdh lil Bukhari, ama hii lafdhi tuliyonayo hapa ni ya Imam al Bukhari. Kwa hiyo alivyosema qala la ilaha illa Allah, atakayesema la ilaha illa Allah, al-Imam al-Qarawi rahimahullah ta'ala asema qalaha bi lisanihi, ayo kayasema kwa ulimi wake, arifan ma'naha, kwa kujua maana yake, amilan bimuqtadaha, na kufanya yale ambayo yanahukumiliwa ni hiyo la ilaha illa Allah. Kisha katuwekea namba hapo, tufike chini tusome faida. Akasema waqad dhakara al-ulama shurutan li shahadati an la ilaha illa Allah, na wanazuoni walitaja masharti ya hiyo shahada ya la ilaha illa Allah, wa anna hadhihi shahada, na kwamba hii shahada la tanfa'u qa'iluha, haiwezi kumnufaisha mwenye kuizungumza, illa bitibai hadhihi shuruti fihi, isipokuwa afuate nini, haya masharti yaliyowekwa. Qala Hafidh Ahmad al-Hakimi rahimahullah ta'ala fi Sulam al-Usuli, Imam al-Hafidh al-Hakimi kasema katika kitabu chake Sulam al-Usul, zile beti zinazozungumzia masala ya aqida, sema al-ilm wal-yaqin wal-qabul wal-inqiyad fadr ma aqulu, yenu yaonekana huko, hii aqulu kwangu imefutika futika, ndio hivyo lakini aiywa, was-sidq wal-ikhlas wal-mahabbatu waffaqa Allah lima ahabbahu, kitu kama hicho nayo pia kwangu imefutika futika, nivyo ahabahu kwangu. Qala al-Hafidh Ahmad al-Hakimi rahimahullah ta'ala, akizungumzia mashariti au masharti ya ikhlaya ya la ilaha illa Allah, asema al-ilmu ni elimu, wal yaqin na yaqini, wal qabul na kukubali, wal inqiyadu na kutekeleza. Kisha akasema fadri ma aqulu, fahamu haya na wayasema, wasidqu na ukweli, wal ikhlasu na ikhlasi, wal mahabbatu na kupenda, waffaqa Allah, Allah akakuombea dua. Hafidh al-Hakimi hapo akakuombea dua, asema waffaqa Allah, Allah akuwafikishe, lima habbahu, yale anayoyapenda. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال الشيخ شيخ عبد الرحمن بن حسن اسمع لا بد في شهادة لا إله إلا الله من سبعة شروط لازمة katika masharti la ilaha illa Allah kupatikana masharti mangapi saba la tanfa qailuha illa bijtima'iha au qailaha kama utafanya maf'ulun bi. Hiyo la ilaha illa Allah haitamnufaisha mwenye kuizungumza isipokuwa pakusanyike hayo masharti. Wa hiya sharti la kwanza al-ilmu, ni elimu al-munafi lil-jahli, ambayo inakanusha ujinga. Elimu ikiwepo ujinga wafanyaje? Waondoka, ndio maana yake. Inaondosha ujinga. Elimu hiyo ni elimu ya kumjua Allah, fa'alam annahu la ilaha illa Allah, ni elimu ya kumjua Allah. Athani pili al-yaqinu, ni kuwa na yaqini. Al-munafi lishak, huwa na yaqini na hiyo la ilaha illa Allah, sio waizungumza mdomoni tu lakini una mashaka. Yaqini ambayo yaondosha shaka katika moyo, Ukiwa na yakini hiyo, huna shaka kwenye moyo, huyu Allah yupo kweli au hayupo, wewe una yakini wewe. Tumeelewana? Tatu, al-qabulu al-munafi lirradd. Kukubali hiyo la ilaha illa Allah, ambayo ikiwepo kukubali huku kunaondosha nini? Kurudisha. Nne, al-ikhlasu al-munafi lishirki. Lazima uwe na ikhlas, ambayo ikhlasu hiyo ikiwepo inaondoa nini? Ushirikina. Dali ambayo ni tano, al-inqiyadu al-munafi litarki. Kutekeleza ambako ukiwa wafanya hivyo kunaondoka kule kuto kutekeleza, kuwacha kutekeleza. Namba sita, asidku al-munafi lilkadhibi. Ukweli ambao ukweli huo ukiwepo unaondoa nini? Uongo. Namba saba, al-mahabbatu al-munafiyatu lidhiddiha. Ni mapenzi ambayo yakiwepo yanaondoa kinyume chake, wa huwa al-bughdhu, nako ni kuchukia. Hadha al-kalam yundaru fi fathil majid, sharh kitab at-tauhid. Kiangalia katika fathul majid utayakuta kwenye ukurasa wa 114. Kwa hivyo atakayesema la ilaha illa Allah, yabtaghi ayatlubu, yuatafuta radhi za Allah, huyo ndiye ambaye kwamba ameharamishiwa moto. Moto hautomgusa huyo, kwa sababu nina maana ni mukhlis, kwa lugha nyingine ni muwahid, ni mwenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sharhu al-ijmali, الإمام القرعاوي رحمه الله تعالى سمع يخبرنا هذا الحديث يخبرنا هذا الحديث ما الحديث بقوة فاعل يتبقى خباري حديث أن الله سبحانه وتعالى قام الله سبحانه وتعالى سيسلم من عذاب النار, atasalimisha kutokana na adhabu ya moto baadhi ya watu. Kulla man wahada Allah, kila mwenye kumpokesha Allah, wa amila bimuqtada tauhidihi, na akafanya vile tauhidi yake inavyo hukumilia. Wa amila bimuqtada tauhiduhu, kama utasema tauhiduhu kwamba ni fa'il sawa, qasidan bidhalika taqarrub ila Allah, afanya hivyo akikusudia kujikurubisha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La riya au wala sum'a, afanye hivyo riaa. Riaa ni kufanya jambo la dini, lakini wafanya kwa masifa, watu wakuone wakusifu, ndio maana kiitwa riaa. Ndio kwa neno raa, yani watu wa kuangalie wa kuone ili wakusifu. Na sum'a inatokana na neno samia, kusikia, kwamba unataka unafanya hilo jambo ili watu wakusikie, alafu wakusifu hata kama wakuoni. Kwa hiyo ile ukifanya jambo ili watu wakuone wakusifu inaitwa riaa, na kufanya jambo ili watu wakusikie wakusifu inaitwa sum'a. الفوائد فائدة الإمام القرعاوي رحمه الله تعالى كتبك يا فائدة تاتو فائدة يقوانزا سيما وهي حديث تمفيديك كوا لا يدخل النار من أخلص التوحيد لله حتى إن يموتون يولي أمي قوان بها تكفى ليقوان إخلاص كتك توحيديات ولو عمل ما عمل أتفاني فتغاني كتك ما فتو تكو يفاني ما داموني موحد فالله غفور رحيم. نعم لا تصلح الأقوال والأعمال إلا بنية التقرب إلى الله. hayatengenei maneno wala vitendo vya kiibada isipokuwa kwa nia njema ya kujikurubisha kwa nani? Kwa Allah. Nia yako ikiwa fasida, ujue wewe wafanya kazi bure, wafanya mazoezi tu. Namba tatu, ithbatu sifati alwajhi lillahi ta'ala, pamethibiti sifa ya uso kwa Allah mtukufu aliposema yabitaghu bidhalika wajha Allah, pamethibiti sifa ya uso kwa Allah mtukufu. Tayeb, munasabatu alhadithi lilbab, hii hadithi yaenda sambamba vipi na mlango? Kwa sababu mlango tulionao ambao ndio tutausherehesha sasa hivi ni mlango unaosema babu fadhili tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunub, mlango unaozungumzia fadhila ya tauhidi na yale yanayosamehewa katika madhambi kwa yule atakayekuwa na tauhidi. Na ile tumeliona huyu bwana mpaka asingeharamishiwa pepo, ina maana ni kwamba tauhidi yake imekita kwenye nafsi. Ndio al-Imam al-Qarawi akasema haithu dalla al-hadithu, ni vile ambavyo hadithi imetuonyesha, ala anna man mata mukhlisa, kwamba yoyote atakayekufa akiwa na ikhlasi lillahi, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tauhidi katika tauhidi yake, salima minan nari, atasalimika kutokana kuingia katika nini? Katika moto wa jahannam. Na'udhu billahi minan nari. Allahumma arna al-haqqa haqqa warzuqna tibaa, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khair.